Αυτόματος τηλεφωνητής. Με το Μενέλαο Καραμαγκιόλη. Αυτόματος τηλεφωνητής. Αν θέλετε αφήστε μήνυμά σας μετά από το σήμα. Πως δεν υπάρχει λόγος να φοβάσαι όταν πράττεις κατά πόσο επιβάλλει η συνείδησή σου και σύμφωνα με όσα διαβάζεις στα μάτια των φίλων όσων στέκονται στο πλάι αλλά δεν χαρίζονται. Η σημερινή κλίση απευθύνεται στους τηλεφωνητές ανθρώπων που αγαπήσαμε και θαυμάσαμε μέσα από τα τραγούδια τους. Αυτοί μεγάλωσαν, φοβήθηκαν και κρύφτηκαν στις αλαζονίες στα πλανερά μονοπάτια. Σήμερα λοιπόν καταφύγαμε στις μαγικές ρίσεις ενός ανθρώπου που δεν γέρασε ποτέ γιατί άλλαζε συνεχώς προσωπία, γιατί δεν αποζήτησε τιμές, γιατί μέχρι να φύγει το πάλευε σαν έφηβος πρωτάρης. Και άλλαζε λοιπόν ονόματα και υπογραφές και όλοι το μάθαμε εκ των υστέρων πως του ανήκαν. Η ζωή του είναι το καλύτερο παράδειγμα για όσους φοβούνται το χρόνο και εξοφλημένοι καταφεύγουν στο λίγο του εκβιασμού. Ο Φερνάντο Πεσόα δεν έπαψε να γράφει. Αλλάζοντας υπογραφές και περσόνες, διατήρησε σε όλη του τη ζωή τη δύναμη εκείνου που ξεκινά και δεν καπέλωσε ποτέ του κανέναν, ούτε κινδύνεψε ο ίδιος σοβαρά από την τυποποίηση και από τα αξιώματα. Ελπίζουμε οι φράσεις του να βοηθήσουν τους λοξοδρομημένους καλλιτέχνες όταν μοιάζουν με ανίσχυρους τραμπούκους και όταν προσπαθούν να επιβληθούν εκβιάζοντας. Φερνάντο Πεσόα. Όταν συλλογίζομαι πόσο πραγματικά και πόσο αληθινά είναι για τον τρελό τα προϊόντα της τρέλας του, δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω με την ουσία της ρίσης του πρωταγόρα, πάντων χρημάτων μέτρων, άνθρωπος. Ευτυχισμένος άνθρωπος, ωραία η εκλογή του. Ευτυχισμένος άνθρωπος, ωραία η εκλογή του. Δεν υπάρχουν κανόνες, συνεχίζει ο Φερνάντο Πεσόα. Όλοι οι άνθρωποι είναι εξαιρέσεις σε ένα κανόνα που δεν υπάρχει. Και ψάχνα κι άλλες κουβέντες για να βρω εξηγήσεις. Πώς γίνεται, λέει, τα ειδωλά μας, όσοι αγαπήσαμε, να γίνονται λίγοι, να καταφεύγουν σε φτηνούς εκβιασμούς, να δηλώνουν απροκάλυπτα το φόβο τους, να καπελώνουν το επερχόμενο με την εξουσία που τους έδωσε ο χρόνος και όχι η τέχνη τους. Μέρες τώρα τον βασάνιζαν στον ύπνο του αυτές οι σκέψεις. Έτσι ξυπνούσε το πρωί. When I woke up this morning, I heard a disturbing sound. Yes, I did. But when I woke up this morning, I heard a disturbing sound. Yes, I did. It was my next door neighbors making love in the north of London town. It was the sound of rivers and all that jazz. I could even hear them sweat. Yes, I could. I mean the sound of anger, yes it was. I could even smell their breath. The moon matched mine. Blind energy, blind fury, blind death. I'm angry this morning, oh yes. I woke up, I woke up, I woke up in an angry mood. I could scream and shout, I guess, and I would if I could. But I live in a great big city, and my neighbors, oh God, my neighbors are my family. Hate my expression, it's much too artistic, a waste of space. I hate my repressions, that's why I'm autistic. I've got to get out of this place. I've got the writer's blues, the writer's blues. The music's on my mind, but I should look around and take one. And make a happy, happy sound. But I got the writer's blues, the writer's blues. The world is on my mind. Είμαστε μετενσαρκώσεις της παρελθούσης μορίας. Τη τραγωδία να μην πιστεύεις στην ανθρώπινη τελειότητα. Και τη τραγωδία να πιστεύεις αυτήν. Φερνάντο Πεσόα. When I woke up this morning, my anger stopped my voice. I was angry with nothing and no one, and I guess in the end it's my choice. When I say angry, I mean sad, which isn't bad. Though I might as well sing the blues. Η χυδαιότητα αρχίζει μόνο όταν αρχίζει η λεπτότητα. Και η ξεδιαντροπιά από τη στιγμή που υπάρχει ντροπή, σημειώνει ο Πεσόα. Και ο ήρωάς μας αναρωτιέται αν πρέπει στις άδικες επιθέσεις να απαντάς με τον ίδιο χυδαίο τρόπο, εκείνο τον τρόπο των φοβισμένων, ή να απαντάς με την αργή σιγανή βεβαιότητα όσων επιμένουν μέχρι το τέρμα. Μακάρι εσείς που αξιωθήκατε να τραγουδήσετε σπουδαίες μουσικές σωστών και δίκαιων δασκάλων, να νιώσετε το φως τους να σας διαχέει εσωτερικά και τότε να ξαναβρείτε τα χαμένα της νιώτισσας. Είναι σίγουρο πως έτσι θα επιστρέψει και αυτή στις κινήσεις σας πρώτα. Το βράδυ σπίτι μου γυρίζω, κυνηγημένη σαν πουλί, με στα σεντόνια μου αντικρίζω το θάνατο. Πολύ περήφανη για να ρωτήσει τον εαυτό της: θα αγαπηθείς? Φερνάντο Πεσόα. Στους δρόμους σύντροφο γυρεύω, μια μπάντα παίζει το ρυθμό, σκίζω τους τοίχους και χορεύω να βρω. Και η εικόνα ανθρώπων που για τους άλλους έχουν πετύχει εκπλήσει και ανατρέπεται, καθώς τους βλέπει να ορίονται πεινασμένοι ακόμα. Γιατί? Γιατί τελικά δεν είναι θέμα τροφής το να χορταίνεις, ξανάπε ο αγαπητός Πεσόα και συνέχισε. Το καλύτερο κομμάτι είναι αυτού που δεν ανήκει σε τίποτα, που δεν υποφέρει ούτε από την ταπείνωση της διάψευσης, ούτε από την ύβρη της επιτυχίας. À en faire le tour. délivrance que nous attendons tous pour demain. Να έχεις βρεθεί σε ναυάγιο ή σε πεδίο μάχης. Το χειρότερο είναι ότι πρέπει να έχεις βρεθεί εκεί για να έχεις βρεθεί εκεί. Δόκτωρ Γκαουντένσιο Νάμπος. Διδάσκεις τίποτα γιατί έχεις ακόμα όλα να τα μάθεις, έγραψε ο Φερνάντο Πεσόα ως Μπαράο ντε Τέιβε, και μάλλον είχε απόλυτο δίκιο. Είναι η φράση που απευθύνουμε σήμερα σε τηλεφωνητές ανθρώπων που φοβούνται το επερχόμενο και δυστυχώς απεμπολούν όσα έκαναν, όσα μεγάλα, ωραία και ικανά, και ύστερα καταφεύγουν σε μικροκόλπα και εκβιασμούς, μπας και αποσπάσουν από το μέλλον υποσχέσεις και δεσμεύσεις. Ο Φερνάντο Πεσόα, ως ποιητής Άλβαρο ντε Κάμπος, επιμένει: «Μόνο η τέχνη του καθενός μπορεί να γίνει αντίδοτο στο φόβο. Η τέχνη του, όπως την έμαθε και την άσκησε καταρχήν μονάχος. Πράγμα που προϋποθέτει το να σέβεσαι και την τέχνη των άλλων. αν υπεξαιρέσεις τον κόπο των άλλων, χωρίς εδώ, μπροστά στα μάτια όλων, τότε έρχεται ένα μεγαλύτερο κύμα φόβου και ντροπής. Και εκεί είναι που κανείς δεν μπορεί να σε βοηθήσει, συνεχίζει ο Πεσοά. Ο ηρωάς μας θα συνεχίσει να αναρωτιέται αν ήταν δική του αδυναμία όσα έγιναν. Και καλά θα κάνει. Όσοι του πήραν το υλικό του για να στήσουν δικά τους παιχνίδια πάνω στο όνειρό του, θα αποδειχτεί σύντομα αν είχαν δίκιο. Έτσι κι αλλιώς η ζωή τρέχει γρήγορα. Και όσοι την παραστέκουν σαν αρπακτικά, αυτοί θα φάνε τροφή σαπισμένη από τον άταφο νεκρών τα κουφάρια. Κάθε βήμα είναι και ένα μάθημα, επιμένει ο Πεσόα. Όσο πιο δύσκολο, τόσο πιο ωφέλιμο. Υπάρχει μια αχριότητα πνεύματος που δεν είναι λιγότερο πραγματική από μια αχριότητα χαρακτήρα. Και είναι εξίσου πιθανό η μία να συνδέεται με τις υψηλότερες ηθικές αξίες, όσο και η άλλη να συνυπάρχει με τις πλέον περίβλεπτες πνευματικές ικανότητες. Η ματαιοδοξία είναι η πίστη στο αποτέλεσμα της αξίας μας. Η έπαρση, η πίστη στο ότι έχουμε αξία. Μια ειρωνική ερμηνεία της ζωής, μια αδιάφορη αποδοχή των πραγμάτων, είναι το καλύτερο φάρμακο για τον πόνο. Υπό την προϋπόθεση ότι δεν θεραπεύουν τους λόγους για τους οποίους υποφέρουμε. Φερνάντο Πεσόα. Σε καλλιτέχνες που μεγαλώνοντας ξεχνούν, φοβούνται, εκβιάζουν και αφήνονται στο λίγο της υπεξαίρεσης, στείλαμε φράσεις του Φερνάντο Πεσόα. Μαζί με μερικές από τις περσόνες του ήρθε να βοηθήσει. Μαζί στείλαμε τα India Song Carlos D'Alessio Marguerite Tiras, Ευτυχισμένος άνθρωπος Αχαρνής Διονύσης Αβόπουλος Νίκος Παπάζογλου Σάκης Μπουλάς Αλκινός Ιωαννίδης Φόνς Μουζικάλης I Woke Up, Νικολέτ, Χώρος με τη σκιά μου, Μάνος Χατζηδάκης, Δήμητρα Γαλάνη, Γιουκάλη, Βάιλ Μπρέχτ, Τερέζα Στράτας και αποσπάσματα από τη μουσική του Νικόλα Πιοβάνη για το Ιντερβίστα του Φεντερίκο Φελίνη. Των αφορισμών του Φερνάντο Πεσόα ήταν του Χάρη Βλαδιανού και της Μαρίας Παπαδήμα. Thank you. αυτόματος τηλεφωνητής. Κλήσεις σε καλλιτέχνες που μεγαλώνοντας ξεχνούν, φοβούνται και εκβιάζουν. Με αποσπάσματα του Φερνάντο Πεσόα. Τεχνική επιμέλεια Στεφανία Τσακίρη. Παραγωγή Μενέλαος Καραμαγκιόλης. Το τρίτο πρόγραμμα.